النوادي نيننا المسافر اجتك جه اقامه اربعه ايام سخنين تفهم بموضع تبرك او ما ولا لو خمني يصلي دنا جولي فيه تي موم كشينا ñar fuk salatun ci ay julli atam makon mutable matal as-salatu julli ka hatta yadhhara babamuy lahas ana babamuy dem rek nit makani ci bayiko ci berebam ba dalika bobé ñene bo nekké ci atté tukki bay wañi ga dem ci bereb na nga yéne fa sax ñenti fan ba dal bu fekké né ñenti fan mom du mat sax ci boy wañi waxti wayé lu mat ñaar fuk julli na la fa fekk yu mat sekk da nga fekké ñaar fuk julli yu mat sekk kon da ngay matal bu ngay bayiko fofu wax bayiko ñu sét na ba xam fo jëm nak légui bu fekke nak mom da nga fay fajj aaju jo xamni woor na li batay bala soti faaw mom nga fi am ñent fan kon so agge sey bo da tambalé matal batay fekke nga dox yitté jo xamni nak mom xamoo ke lay soti man na gaaw man na yex té sa yu soté nga dal dem fa sasa kon da ngay wañi rek mom ak lu mu yag wa man kharaja ku genn wala mu salli ta julli wutoon ak dhuhra tisbar والخفر التكسان وقد بقي تدس من النهار كبتك به قدر ثلاث ركعات كم يتركة سلاهما كون مجلل نيوم نار سفريتين نيو نار جلل توكي ينا بفاكي نغا جين دون توكي بغا دمي بطولو جفن ورواني ينك فاكي وجلل وون تسبع جلل وون تكسان وعيدا مغا بوم بفنغا خمني سسونو موي واني نغا خولي دس ديكن تيك جانت بيسو نمان في جلل نتركة ni japp ne kon yar yop nga len di wañi xam nga buñu ma len jull ñett raka bo jullé ñaar ñi muy tisbar bi ngay jëk jot nga dal duwel takusan ben rek bala waxtu wa jeex melne kon jot nga yar yop ci waxtu ngay tukki te kon nga len di wañi fa in baqiya lam dess na qadru ma kam lo xamne yu salli la rajuli fi ci mom rakhaté ñaari raka aw rakhat wala ben raka salla kon mu julli az-zuhra tisbar حضرية مجلد تيو معنى مجلد مات والحصر مجلد تكسان سفرية مجلد توكي يعني أبو فاكي بغي خول سديد أنت جانتك سونك مجلسوفا جلد لمت نتراك نعركين بابين لنك من جلد يعني جابن يكون لولو تكسان مجموك موم كون موم رنغ ورواني كسبار نينك جيوائي فاو دم كوي مطل بغي نوبي نغا فاكسة تكسان جيخ وائي يعني جابن ياسا دم رنغ وائي كسبار مانغ رويك بغ ande dama nga dem ba fañu wañi rek xol ci digënté jant bi sox ñu mëna fay julli ñaar rak ba ben ñi japp né kon attu wañi nga tollu waye gën julli sox kon julli gi mujju bokay mom muy takusan bu ko défé tisbar nak kon mom ngay jëk julli sa matal ko do na fay tek ci takusan tu wañi ko tax kon takusan mom dara fekk ci tukki bi tisbar nak mom rawelé ca do nga tukki guto wala daxala don ci tabbi won na moy don ci ñibisi won rek moy maxna mi li xamse rakkaat ñeul juroom rakka nasiyen bir ñu aji faté lahuma ñeel leen ñoom ñaar faté tay sallahuma kon mu julli leen ñoom ñaar hadariyatayn ñu ñaari julli tew manam muy ñaari julli ñu matal da wax ne bo ñibbi ci woon fa nga dëkk nga xamne kon ñew nga ci atep matal julli fekk ci yoon bi nak julli woon tisbar julli woon takusan waye ku seet sa digeentek yant bi so ñu mën fa julli juroomi rakka dañuy japp ne kon nga wara julli tisbar takusan te matal leen ñoom ñaan ñepp moy hadariyatayn ndax ndegam ñu bisi nga te ñoom ñepp xaj nañ ci waxtu yi kon da nga wara amé atep ñu bisi moy julli leen bañu mat ndax xam nga juroom mom bo julle ñent tisbar da nga duggal ben takusan bala waxtu wa jeex te julli mom boko duggal le ben ci waxtom rek day melni duggal nga leppam ci waxtu wa ci atté bi mom payen kan dem nek na ci qadri arba'a rak'atin ci kam ñent rak'a fa aqalla top lu ko yes ila rak'atin ba ci ben rak'a sallakun mujli az-zuhra tisbar safariyatan mujli tukki wal hasr mujli takusan hadariyatan mujli tew xam nga leen waxon bu nga ñu gisee juroom mo fa juroom rak'a mo fa xajon fekkon nak legi ñent rak'a mo fa xaj ba ñet ba ñaar ba ben fekk yow ci yoonu julli woon ci sabaa julli woon takusaan ñu jàpp ne kon li nga wax ni genn julli rek moo ko moom kon nga julli tisbar wàññi ko muy ñaar nga julli takusaan matal ko muy ñeent ndax xam nga ñu bisi nga ba nek ci atté matal té dess ci waxtu wi genn julé ci xaj kon julé gu mujj bokay mom muy takku sax kon mom ñu wara ci subar nak mom ñu wañi ko kon dal bo ñu bisi ba fa nga xamné fa nga wara tambalé matal fekk julé woon ci subar ak takku saan té dess ci sigante genn tu bi so ñeent rak mo xaj ci nga julé ko ci ba ñatt ba ñaar ba ben dañuy momal loolu takku saan yu mujj kon mom nga war ko matal tisbar ndiafa ni ma nga rawé ci tukki ba mo nga wañi ko kon nga jikko tisbar julli ko ñaar te ki takusan julli ko ñent wayn qadimu ndiyam ni bisina fi lay lin ci guddii waqad baqiy ta dess lil fajr ñeul fenku fajar rakhatun ben rak tak sur top lu ko wala bi yakun te nekutun salla di julli al maghribati wis wal isha ak ge salla kon mu julli al maghribati wis talafun mi ñet da xam nga kenn duko wañi wal isha mu julli ge hadariyatan mu julli teew ndax na nga ñu dis ci waxto yene bu fekkone ci bir guddigi nga ñu bisi xol sa digante ak fenku fayar ñu mën fa julli ben rak baluko op dañu japp ne kon legi ben rak bu baluko op kon gemo ko mom ñu bisi ci waxtom kon nang koy matal timis mako jitu won mom ken dawuko wañi ben won kon nga jëk julli timis mu daldi mat sekk ndax ñet lay doon ge itam ñu bisi nga ci waxtom kon nang koy matal wala xaraaje donte gennon di tukki waxat baqiyata des fina lay li ci guddiga rakatu ben rakka tak sa topp lu ko salla kon mu wara julli al maghribati wis mu ñett tax kenn duko wañi suma salla tok mu julli al isha ak ye safariyata mu julli tukki mo dal foko fekk na lañu wax de jaatu rek mom da xam nga fi da nga bayyi ba ci guddigi bu soob la nga genn ma ngi tukki fekk julli woti wis julli woge ba nga deme ba ag ci bëre ba nga xamne nak fa lañuy tambalé wañi nga sessu digante ak fenku fajar ñu mëna fe julli lu tollo ak rak baluko op te yi japp ne kon legi timis mom dang koy batal naka jek waye nak ñew nga ba ci fiñu wañé dal dess ci waxtu ge moko mom kon ko xam nga ñew nga fiñu wañi ndax wax wala waxara ji la wax da nga genn doon tukki fekk julli wo timis ak ge ba nga tollo ci bëre ba ñu wañé nak nga xol su digante ak fenku fajar ñu mëna fa julli ben rak baluko op yi japp ne kon lolu mom ligum yaari ci xaju fi rek ligum ci mokay mom muy geex te yaangi fi ñu wañe kon ngay wañi geex timis na mo xam nga kenn daw ko wañi naka jek kon nang koy mataw babun di abuntu la fi salatil jumu'ati ci lil jumaa wa sahyu dox ila jumu'ati ci jumaa ja faridatun faratala bu ne dox na jumlu ci dox sa tank tax day melne kon da nga wara dox tank suñu la dugg auto ba leneen deedi dem rek lañ jumlu yeneen dem ci jumaa ja faratala ndax ndegam juma mo ni su ko tolole faaw nga dem ba ci juma ja kon dem ci juma ja farata la wa zalika lolé hinda julus imam fa togo iman ba xal min bari ci ko min barba wa akhatati tambuli al muadhdhin way nodduna fil adhan ci nodduna fi nga xam nak mom lo sagan sagan ak lo ye xamtul war nga jog mom moy su iman ñewé ba tok ci min barbi ba ñu noddu ñaaral gi ñu tekkale ko bu fekke da nga jégué la wër juma ja nga xamné mom jog dem ci la yomb lool kon bu la nexé togo tok ba iman ñew ba nodd kat no tamal nodd ñaar nga doora jog waye la bu fekke soso ci juma ja melni ku dëkk fi ba nga xawa sori ay ñu nga jog ci waxtu wo xamné bu la jamm rek dogé da nga fekke julli ga waye do sañu xaar nak légui ba iman ñew ba ñu nodd ñaarel li mu wax ni ko xamné jégué la juma ja mo koy sañ waye ku sori mom day joge ci waxto xamni bu ko yalla dowal rek dana fekk julli ga wasunnatu sunnata al mutaqaddimatu sayyidi jitu bu lené xel wasunnatu yoon wa al mutaqaddimatu ayyidi jitu ay yasadu bo ñi yek xina isin ci waxto we xal manar ci ko sorol ba fayu adzinuna tay noddu day woné na yoon wa nga xamni mo dañu ñinoon ci jamono yonante bi sallallahu alaihi wa sallam ak ci jamono abou bakkar ak jamono omar ci usman rek la soppi ko ñu noddu na yar noddu waye li nga xamone rek moy bu iman ñëwé rek fekk waxtu jot ki no dal noddu dina am soro di yëg ndax ko ndax noddu gi yëkëti gu rek waye bu dé lay kon radio ñu koy défé radio lay noddu rek ñëpp dégg ko bu soowé la ñu bëgg wax rek moy la doon yoon wa dëgg dëgg dal moy dañuy bayyi waxtu jot ba iman ñëw ba tok ci ko min bar bi ñu noddu képp gën noddu dong yëm ci lool mo xewon jamono yoronte bi xew ci jamono Abou Bakar xew ci jamono Omar Ousmane dana ko léral légui mom nak ci mom lañu tambalé noddu noddu di noddu ñaari noddu ويحرم دون أرام حين اسم تي وقت ووي البيخ جاي وكل ما قلت لو خمني yashqalu dana galankore han sahi wal istah ilaha jam ci juma ja neena nak fekke na iman ñewna to tok ci min barbi dañ nodd noddu ñaarel kon yoy jamono jaayek jeundek lepp lu koy nuru day aram ci yoy jamono lepp lu meuna galankor koko te ko dem juma ja ne bu juma war nako rek war nako daldi bayyi day daldi aram ci mo wa hadha al-asal gile noddu asali gi ej ñaarel ahdathu sos nako banu umayyata banu umayyata man na ne banu umayyata sayyidna usman rek bu ko nan gatt yi bo fi sañ koy firé sax banu umayyata sayyidna usman rek mu gën gaaw manam liñ ko waxé légui jamono yonenté bi ak abubakar ak omar am ñu won lumay gennod rek bu li ma ñëwé ba taw rek ki nodd nodd ñu daldi khutba daldi julli jamono sayyidna usman ñëwé ci khilafa gi nak té dëkk ba xawré mo mo sos bu ci bar jotté ñu nodd nodd gu jëk nodd ku jëk ko gu la sos ku ñaar gi nga xamné nak mom mo lañu def bu iman ñëwé ba tok ci minbar bi boko dé sét mo mu jini waye mo ñëkkon ci xew xew ba ci ciosan mom do mo amon gi ñu jëkke nak nga xamné mom bu jotté ñu nodd ci xaar na mbolo bi ñëw nak ba iman ñëw dooro yëk ci minbar ñu nodd khutba nak akay gogu may gu ñaaral gi ci boy sét ni mu tégalo waye moy gu jëk gi ci ciosan ah gu jëk gi mom la sayyidou ousmane sos ay gumu ci yimou fi la ko fek mom rek mo amone sax niñ ko waxe won legi wal jumu'atu julli jumaa tejju gu dana war bil misri ci njende njende moy dekk bu mak wal jamaahati ak mbolo limu ne julli jumaa day waré ci ab dekk bu mak waré ci mbolo jappal ne dekk ba bala ñoo saña tabax juma day fekk ñu dekk fa fas fi yene nek di wey fas ñu yene taxu ay bu doon ay pali dajalo ci benn bërepp def fa 8 nge rek ñu nek ye bari bari duñu def juma da xam nga mom pali ak sam yi dañuy top rek fu ndox ak ñax am ñu nek fa fa lol amatul ñu joge fa jall feneen kon nak xéti pali ak sam yi mom dajalo ci benn bërepp luñu bari bari tutax ñu saña def juma day aaju wa dal ñi def juma ja fa ñu nek ñu fas fi yeen ni dekk di wey nga xamni yalla ay dogal rek seen toxu tox am waye dekk di wey lañu nar tay tam nak mbolo ma bari bari way go xamne dañu doylo seen bop ci luñu def man ko defal seen bop kon su mbolo ma bare nonu ñu fas fi yeen ni dekk di wey nak kon sey bo ñu tabax juma bi tabaxe juma ba nopi nak mom da fa tassé ci mbolo su maté fukk ñaar ñu bokku ta iman rek dal nay bax niki mbolo ñu bari won na waye ba juma ja aggé bañ koy julli da fekk ñu bari toxu bangantu am ba ña fa dess toxu leena bari non waye dal mat nañu fukk ñaar ñu bokku ta iman su ba loola dal nay doy waye na budé ci yoonu malik mom mbolo mu num neew neew dana wara mat fukk ñaar ñu bokku ta iman su yéssé loola rek sey bañ julli tisbar ta bayyi jumaaja jëm jumaaja itam bu fekk yeesul seen neeg rek mu baax bu dem ak ñinga xamni neeg yu baax yoy ñax lañ da am kon seen jumaa mëna nek neegu ñax bu dé jamono yi seng xewé nga xamni seng gëna for neegu ñax kon jumaaja mëna nek seng bu dé jamono yi nga xam tabax nak mom mo xew jumaaji lu mu neew neew faaw ñu tabax ko ay buñ ko sengé ma ñu def ko neegu ñax bam yees dekk kay nit ñi mom du doy way jappal ne jumaaja mom sayu yesu dekk way nit ñi rek nga xam dal amna dara jey dekk way yu bax yu nit ñi dekk rek dal nay bax sayu dekk bu reey ba nga xam ne ñom ci nekk bari nañ bari wayu mëna taxaw seen bop ci seen yittu ba bok amna dekk yu ci soss yo xam ne yu ndaw lañ waye sori wuñ ci mëna ñu dimbulenté ko mayes na tax fofu juma ul khutbatu khutbaba fi ha julli juma wajibat aji war la qabl salat jek julli ga manam khutba bi aponku la ci julli juma ji munu ci ñak tay dañu khutba ba lañu julli wayatawakkau dana sukkandiku al imam iman ba ala qawsin ci khala aw hasan wala aw yat manam tabu nañ iman ji dañu sop rek iman ji bu wut lu mene khala wala men aw yat wala bala man ñi yor japp lu ca bu de khutba wala ñu sopp la waye ji suna tok fi awwaliha jël benum nga wa fi wasatiha ci digam ba ana bala tambul khutba bi day tok as ndir khutba bi ñaar lay doon khutba ben bi nak ba mat bala tambul bi ci dess ba tay mu togal fofu as ndir wala tambul khutba ñaarel bi wa tuqamu te def ci taxawal as-salatu juliga inda faraqiha fa noppem nga mom khutba ba sayu khutba ba noppé rek ci daldi jëm ci juliga nga xam dañu susulo ñom ñaar wa yusalli dana julli al-imamu iliman ba rak'atayni ñaari rak'a iye jehru dana dural fi maaj ñom ñaar bil qira'at ci ñangma yaqra dana jang fi ula ci rak'a bu yek bil jumu'a chur jumu'a wa nahya al-umru mom wa fi at-taniyati dana jang ci rak'a ñaarel bi hal ataka hadithul ghashiyah ci hal ataka hadithul ghashiyah wa nahya al-umru mom da wax ni aljuma mom ñaar rak lay am rak bu ni gëna faatiire amu sar sar wo jang na mu bax waye tam nañ ci rak bu jëk nga jang ci saru aljumua rak ak ñaaral nga jang ci hal ataka hadithul ghashiya waye jibu dana war as-sahy dox ga te moy dem ga rek ilaha jëm ci mom xala man ci ka nga xamne fil misri nek na ci ñënde la ko man ak nga xamne xala salasati amyali nek na ci 3000 minhu tukki ci jumaaja fa aqall topul ko yes do def nak minhu tambali ci deku magba way fofu da mu wote tañu ko leral legi anam ko xamne yaangi dekk bu jumaaji nek mom faawu ci lu jumaaji war la dekk ba bu reeyé lol melni Touba wala melni Dakar du ben jumaa nek fayit way yaangi dekk mom lo sori sori rek war nga julli ci bu la julli ci waré rek nga wara ñew mu dess nak bu fekke dekk ba nga nek bokku te dekk jumaaji dañuy cher kon digënté jumaaja fa nga nek ndax ñu ngi tollu 3000 baluko yeeso la det 3000 moy tollok ben farsax waye ñoom dañuy wax nak diko farsaxin ci lu toll ne farsax bëgg yokalé farsax ba dara kon nak fekké 1000 dal japp nga ne ci ben tollol bi danaka kilomètre genn wala la ndé sax amna benen tollol bo xamné appelé nako lol kilometre genn wala da melni dal man nga jappé dekk ba nga dekk ak jumaaja su tollo ci djuroom kilometre tim djuroom ben rek julli ci war la su fekké ëpp nako nak julli ci waru la man nga julli ci nak am tuyaaba ci julli ci ga tay tam wécc satisfaire waye ndëgum dekk ba nga dukké dal mom bo naté digënté mu jumaaja ëpp na djuroom ben kilometre dal kon mom julli ci juma waru la alam dañu wuté ci ndax da ngay cherche digënté fu juma ji nek wala da ngay cherche digënté ciatu dëkk ba xam nga dëkk bi lélé mu réré ba nga xamné bo sétlo digënté mu juma ji ak ciatu dëkk la na mat 2 km ba yoy kon xam nga wañu wali lool nga bañ ko wañu wali bokut wax ji gëna wër nak moy ci juma ji lañu tambalé wañi rek buñ dé cherche digënté fofu ndax julli juma warna wala dét dañuy far cher rek jëm juma ji ci bop fa nga dëkké tama ya sét ciatu dëkk bu fami yam ak fa nga dëkké joju wax mo gëna wor wala tajibu duwar ala musafirin ci aji tukki julli juma war ko doli sax fam bayiko ak fam ñew bu tu dox wañi tam tax bu war ko ne bo bayiko fi dem Touba rek du tax julli juma war la fofu ci Touba te digënté fe fo xam nga ma tu dox wañi wala ala ahli minan du ci ak yeenu ci ñeñ minan patay ñi nga xamne ñeñu minan ci dekkunu fa xam nañ fa ñew rek ngir acci wala xumra ci xam nga ko doxal ñom lañ fa kon batay jumaa du leen war way ñafa dekk moom jumaa na leen war wala hala habjin du ci ak yeenu ci ab jaam jamonay jaam gor amé jaam julu jumaa waru ko wala baat du ci ak yeenu jigeen batay jigeen julu jumaa waru ko wala sabiyin du ci ak yeenu gone batay bu kallaf la julu jumaa war way gone julu jumaa waru ko way in hadaraha ndem tewé nako habdul ab jaam ay ngrat wala jigeen wala yusalliha kon nako julli tuté nak jamba bu amé digelu sang ba kon man na julli ji jigeen wala gone itam man nañu julli ji ay jigeen di mom day aaji wa tekkalé bu fekké né jigeen ju waxa bani la ndaw la ba nopi waj bolé ci nga xamné na yaq goor ñi dara lañ ko gëssu kon mom du sañu julli ji bu dé ko xamné amul tar nak ba muy mag mo xamné na bu dé dawlu jigeen lo xamné amul tar ti wajul bolé ci wala muy mag mo xamné kenn du ko gëssoti koko mo man na julli ji nga xel lu ne buñu ne aji tukki mom julli juma waruko day fekk yeni wu fa sax ñenti fan waye bo yene sax ñenti fan ci bërepp ba julli juma ga dal lay war patay tam jigen ak demam jakam ba juma dañ koy tekkale ñetti anam su fekke ne magat mu jigen la mo xamne kenn duko jessu mom man na julli ji budé waxambaali wu jigen wo xam li ci ëpp kenn duko gessu ndax amul tar té wajutit koku ci bañ ko rek yam ci bu fekke nak mom day waxambaali wu jigen wo xam dafa am tar koku ndé ara mom mu dem wa tax sala bu day waxna wa hukmu hudurha al hurmatu fi shabati an na'imati wal karahatu fi haqqi shabati allati la tamilu ilayha an nufuz ghaliban wal jawasu fi haqqi al mutajallati kon fal aqsamu thalathatun kon ñet xa ñooñu la wata ko dara nek an nisaaw jigeen ni khalfa sufufir rijal ci gannaaw sapes goor ni ah bi lewe ci jumaa ji dañuy sakal jigeen ñu fañu nek nek ci gannaaw goor ni wutal leen turu bi ñu nek fofu ñu baña jax so goor ni watax mu tek ci wala taxaw ju lu geen ilaha jëm ci mom ashabatu ndaw lu jigeen anam jigeen jo xamne waxa bañu la do na ko tuddu legi bu fekke ne ko am tar la rawante na du waj boole ja kon mom day aram mu dem bu dem magal bu jigeen mo xamne nak mom kenn du ko gessot nak kon dagal na mu dem ci juma ja wayun satu def na deglu li imam ñal iliman ba fi khutbatihi ci khutbam ba wa yastaqbiluhu te koy djiblu an nasu nit ni su iliman de khutba des ko wara deglu kel sañu ta wax kel sañu ta ay kenn wax baliko fetatu baliko sanni dara nako ay nopil ba dara lolep ko def rek dal di bëgga ñak tuyaabay aljuma lutax nak sax nga wara baamu julli ga waye nga dal di bëgga ñak tuyaabay aljuma dañu waxna iza qulta li sahibika wal imam yakhutubu yawm aljumuhati amshit faqad laghawta le amone itam nit ñi dañ koy jublu momi khutba am nañu wax ne ñi nga xamni nekkun ci sapisu ñëk sa dañu jublu jëm ja ñe nek ci sapisu ñëk sa nak mom dañu wël bëc seen kanam rek bu jublo ak mom waye duñu wël bëc seen jëm da am nañu wax ne ñe nek ci sapisu ñëk sa ak ñi ci gannaaw ñeppayam bu iliman de khutba dañu wël bëtiku jublu jëm iliman ja té lol mi ngi ci saano ci wax yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam ne urmuquhu bi absarikum wa azghu ilayhi bi adhanikum li annahu ablahu fil isma'i dan ne len ko ja ne ko jak ak seeni beut deugal ko seen nop ndax moy tax ngeen gëna deg bu baaxa baax tamine dal ñu bari ñu sukkandiko moy bu iliman de khutba te ñu wal beuti ku jublo ak jëmam mo xam ya nga ca sappi su ñëk sa mo xam ne ko ca sappi su ñëk sa wal khusb ci ngaay la la ha ñeel julit aljuma gi wajibul aji war la manam ci ngaayul aljuma sunna la so xamne su deugar la suñu fonk la lol waye mom nak bo sango da ngay dal dem fa sasa bo sango togal lu yag demo rek ba nga sango ba noppi nelaw ba nga lek te fekk na nelaw ga ba lek ga sa ciobare la waye lor wo ci won lol lol dal ngay ñak tiya bay ci ngaay la manam bu bëgge amaat ci ngaayul sunna faaw da ngay sangu wat doora dem bo sango dal dem nak mom donte yag nga ci yoon itam du ci dara mom baxna wa tahjiru njolor lu ga hasrun ajrafat la walay su dalika way det lolé fi awalin nahari mu nek ci ndelbenu beccëk ba manam bëgg nañu nga tayal dem ci jumaa ji waye nak bu fekke am nga leggey te jappi wo gisu aji waji gisu noppalu bëgg ñu nga xey suba tayal rek dal dem ci jumaa ji xaar man nga xey ci sub leggey rek nek ci ba sa digënté ñu noddu wara dess waxtu nga dal di fexé dem dessa bu fekke da nga japp ni leggey bu ne war na am gisu noppalu nga far jappi aji mu sa gisu noppalu lolo mom aljuma jepp man nga ko noppalu te man nga teyel dem juma ja ndax bari sa jaamu yalla fofa ndax yalla mo jaglel aljuma julit ni nasrani nak mom dañu fete wo diber yahudi fete na sen bop gisub gaaw ay julit ni mom bisu aljuma way sen gisub fete kon nak ko xamni jatti nga ko muy sa gisub noppalu man nga teyel dem juma ja ay ko xamni am nga ci liggey nak leggal moy nga dem ci liggey bu ba nga xamni sa digeuntee ñi noddu warna dess wenn waxtu ndax nenañu ci na hadis ba ande sa digante ak ñu noddu bu déssé wén waxtu waxto dañ koy xaj juroomi xaj ci kaw nga téel démé nak ci juroomi xaj ñooñu non la sutu yaaba di gëna baré boko défé juroomi xaj ku dem ci xaj bi jëk ba da nga am tuyaaba yi gëlem gu sur ku dem ci xaj ñaaral ba am tuyaaba yi aw nak ku dem ci xaj ñettel ba am tuyaaba yi xaf bu reey mu ami bejjen ku dem ci xaju ñentel ba am tuyaaba yi ak ganar ku dem na ci xaj bi ci mujj ci bang ko defé juroomi xaj xaj bi ci mujj ku dem ci xaj mujj ba nak amé tuyaaba yi ab nen hadith ba dane man yaghtasala yawmal jumu'ati thumma raha fi sahati al-ula fakannama qarraba badanahu wa man raha fi sahati al-thaniyati fakannama qarraba baqarah wa man raha fi sahati al-thalithati fakannama qarraba tabshan aqran wa man raha fi sahati al-rabihati fakannama qarraba dajajah wa man raha fi sahati al-khamisati fakannama qarraba baydah fa idha kharaja al-imam hadarat al-malaikatu yastamihuna adh-dhikra nga xamne kon dal da ngay xaar ba nga xamé né sa digënté waxtu wara nodd rek dess na waxtu waxtu wala nga xaj ko juroomi xaj xamne lo gëna téel gam nak ci juroomi xaj ñooñu rek ni la sutu ya bay tollu ci niko hadith bi tekkalé nga xamne kun da tut juroomi waxtu waye jublu wut juroomi waxtu wel waxtu wow rek nga xamne mo ñëk ko ñu nodd la bëgg ñu xaj ko juroomi xaj nak te xamne no gëna téel démé rek sutu ya ba gëna baré nona wal yataqayyab na gëttu laha ngir juma ji ana tam nañu xéño xet gu neex wayal bastana sol ahsana siyabihi gën jaar fi ci ay yéré bëgg nañ batay nga sol sa yéré yi gëna rafet waye nak bu dé fi mom nénañ ya gëna wéx lañ djublu bu doon ko rete ba to bas mom du gëna rafet rek waye bu dé fi mom nénañ gën ga wéx lañ yi gëna tam don da magatam bu gëna wéx moy gën ya nga xamné mom dafa wéxut wa ahab li gëna sopp ilina jëm ci ñun malik an yan tarifa modi mbol batigu bax da faraxiha ci gannaaw noppem nga li gën nak moy nénañu bu sulmalé rek nga daldi génn ta bañ fa jekki di nafile waye nénañu nak bu ñu déssé ci walu sunu rek mom staamu nañ nga nafile fa ñaari rakka ba ñent wala bok bu ñu déssé ba ci kër gi daldi nafile boy jang téréb serigne touba bi tuddu al jawharun nafis da nga fa gis mu wax né gannaaw julit juma gi da ñu sip nga nafila bu fekké né iliman gennut waye na su iliman genné mba waxtu gennam ciotone na xeyna dafa am yitté difa waxtaan ba dara kon sifatuñu nafila am ñene nak yoonte bi dal mom suma sa julli ba nopi té dem bu kërëm nak jullé fa ñaari rakka waye tam nak la alquran wax ne fa isa qudiyati ssalatu fantashiru fil ard bi julli gi jexé tasaro len ci souf ci djublu ci rek ne da war ngeen daldi wara genn tasaro ci souf ci dedet mok bamou ne wa isa halaltum fastadu mana bu ngeen yewi ko ci ak mbax mur dem len dobu ji ak dalan rek la ci djublu moy lay la ay won rek ci rebbu bo xasse yewi ko ci ak gi mbax mur gi am nga sañ sañu dem rebbu ji fi tam ñu wone ne rek yonante bi ci bu ñëk dañ daan jital julli gi doora khutba am yoon bo xamni nak mom da julli bay khutba mbolo mi nak degg ñuy tegg teggum dënd wané né jëg ma ñëw na ñu daw ta saaro bayiko mom rek mu taxaw yalla ne leen nak bu leen ko defati da ngeen tok ba lepp nopi ngeen doora dem nak bu lepp nopi am ngeen sañ sañu dem ta saaro wuti ci ngeeneel yalla yi gannaaw bi nak lañu tambali di ñëkke khutba bi mu jëjuli gi waye ba lolé xew mom boba dañ daan jital julli ga mu jé khutba ba walé tanafal nafila insha Allah dem sopp nako qabla haaj ak ñëkkam manam bo mané jitt ci dal nafila kem la nga man bala ñoo taxawul juma ji muy bala juma na ñoo bañ khutba ka julli lolé lañ gëna tamu wala yafalu du def dalika lolé al imam iliman ba iliman bi ci bopam mom su ñëwé té fekk na waxtu yu jot na mbolo mi téw na buñu taamu mu nek mu jekk fay nafila yow bu mu da jekk jekk dal yéek min barbi dal di khutba wal yarqana yéek al min barba kama ya dukhulu sa yu duggé da waru fi kama ya dukhul naka mu duggé waye sa yu duggé lu ko wax moy ndegam dal waxtu jot na ta mbolo mom ak sinañ bu tok diko xaar dal yek yek dal xut rek lo ci bax babun li abuntu la fi salatil khawf ci julit ragal gëtu de julit ragal ndax moy bu julit ñi yaakaare nak bi nekké di julli far yeufari song leen gañ leen te julli gi wari su ko bayyi nañu def nak kon ma tax ñukay tuddé julli ragal wa salatul khawf julit ragal fi safari ci tukki ida khafo ndem ragal nañu al hadu wa non ya an yataqaddama moy bu jito al imam iliman ba bi ta'ifatin ci ab kurel wa yadhahatu mi bayyi ta'ifatan ab kurel muwajahatan hadwi ci jakarlok non ya kayusalli te julli al imam iliman ba bi ta'ifatin ci ab kurel rakhatan ben rakka tuma yesku top dana sax qa'iman bir bi mi aji taxaw wa yusalluna te ñu julli li am fusihim ñeel seen bop rakhatan ben rakka tuma yusallimu top dana ñu selmal fa yaqifun te ñi taxawi makana ashabihim ci birebu seen andoya neena bu fekke ne ragal nañ ne bu ñepp ande di julli yeufari gaaw song leen gañ leen kon bu fekke